Ai, mene ga vinte, ja? Pičuje. Da, kaza kuraš. Господа, budite. Господа, budite. И други навеки сте. Как гозно, господа, будите. И сега стърне е слово. Нашето предслово. Ами, айде, айде. Но, фързо. Изпейте го, господа. Да, снежка между другото вече държи бакуни в колета, аз може да се плаша. Бакуни в колета. Контракултурен проект, който се казва Господин Будист. Ама обаче искам и да пея. Не другарю Будист. Нека да останем сега весно да пей. На следващото парче е стил, окей? Не, не, не. Айде, весно. Не, аз ще идем от тук. Дай ла мажор тогава. Ла мажор? И оттам нататък вече заяжда съм. Добре, съм се заяждал. Той се заяжда, вика ла мажор. Some mayhem in this building.